Ook het zondagochtendconcert. Een uur prachtige muziek door de beste orkesten en muzici. Elke zondag van 11 tot 12. Bestel op concertgebouw.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 19 graden, binnen zit Chris Keijne. Twee nieuwsfeiten gingen dit weekend een curieuze verbinding aan in mijn hoofd. Want bij alle aandacht die Extinction Rebellion wist te genereren voor de angstaanjagend snelle klimaatverandering, vond ik het weer geruststellend te vernemen dat wij Nederlanders met 5 gouden medailles op de wereldkampioenschappen kennelijk kunnen roeien als de beste. Goedenavond, welkom bij dit Maandagse Oog. Het wordt de week van Wopke, althans, daar heeft het alle schijn van, want de oud-CDA-leider Hoekstra maakte vandaag zijn opwachting in Straatsburg ter voorbereiding op de hoorzitting van het Europees Parlement, dat zijn betrokkenheid bij de klimaatverandering gaat toetsen. Spannend. En ook spannend, hoe ga je als amateursportvereniging om met een suikeroom die fors wil investeren in je clubpie, zonder dat het helemaal duidelijk is waar hij zijn centen mee heeft verdiend. Niet minder spannend, wat is er allemaal aan de hand bij de Partij voor de Dieren, waar het bestuur midden in de campagne de lijsttrekkers een congé geeft op grond van tot nu toe onbekende beschuldigingen. En we kijken met ooggetuigen terug op de coup 50 jaar geleden in Chili. Maar eerst de nieuwsoverzichten van vandaag. We've deployed here today. Maandag 11 september. Of an offer of assistance to the people of Morocco. We've been liaising with colleagues already in country here. Marokko heeft uit enkele landen reddingswerkers toegelaten om te helpen zoeken naar overlevenden van de aardbeving. Onder meer uit Groot-Brittannië kwamen hulpverleners aan. Nederland wil ook helpen, bijvoorbeeld met zoekhonden van Signy. Ja, we hebben in principe al een vlucht voor morgen op het oog. Ja, we kunnen dat natuurlijk al nog een dag uitstellen, maar in principe zijn we er klaar voor. Maar voorlopig geeft Marokko hier geen toestemming voor. Volgens de Rode Kruis heeft zusterorganisatie de Rode Halve Maan genoeg expertise. Zij hebben 17.000 hulpverleners daar ter plekke. En die spreken de taal, die kennen de cultuur, die kennen de omgeving. Dus dan is er geen nood om mensen ook vanuit Nederland er nog extra bij te zetten. Niet alle Nederlandse hulporganisaties luisteren daarnaar. Zo zijn er toch mensen van ISAR actief in Marokko. Wij zijn hier om mensen te redden. En of een toestemming is of niet, wij gaan gewoon door. Al is dat voor inwoners van verschillende dorpen in het Atlasgebergte te laat. Hier liggen alleen maar mensen die overleden. Dus daar hebben zij het niet meer nodig. Verschillende Nederlandse scholen stonden vandaag stil bij de aardbeving. Er zijn er een aantal die hebben aangegeven, nou, wij hebben familie daar of kennissen die daar nu zijn. Ja, dus als je het spannend vindt en je wil eventjes alleen zijn, dan mag dat. Deze kinderen hadden daar behoefte aan. Ik voel me ook echt heel verdrietig over wat er gebeurd is in Marokko. Ik maak me ook echt zorgen over de mensen daar. Mijn oom die was daar dus gewoon op vakantie. Dat vond ik ook wel weer erg van. Het dodental van de aardbeving is inmiddels opgelopen tot bijna 2900. Bij het stadhuis in Arnhem werden de slachtoffers herdacht. Om elkaar een schouder te bieden en op deze wijze ook elkaar te troosten. Want ja, het is nog niet afgelopen daar. Topambtenaren vinden dat het kabinet Rutte 4 te gul is geweest. Dat moet de komende jaren anders, zeggen ze. Wij roepen een volgend kabinet op om wel nu hele duidelijke keuzes in te maken. Er moeten miljarden worden bezuinigd. Dus of je gaat de uitgaven aanpassen of je gaat de belastingen verhogen. Uiteindelijk moet je iets doen. Niet kiezen is ook een keuze. Dan zeg je namelijk toekomstige generaties zullen het moeten betalen. Een overwinning ook voor PVV-leider Geert Wilders. De rechtbank heeft een Pakistaanse man veroordeeld tot 12 jaar voor het uitlokken van een aanslag op Wilders. Iedereen weet nu dat als je in Nederland iemand, een parlementariër of iemand anders, met de dood bedreigt of oproept om iemand te vermoorden, dat dat toch wel tot een uitspraak kan leiden van de rechter die zegt je moet 12 jaar de gevangenis in. De kans dat dat gebeurt is overigens klein, want Nederland heeft geen uitleveringsverdrag met Pakistan. En dan Sint Willibrord is uitgeroepen tot het beautydorp van Brabant. Er zijn nergens zoveel kappers en nagelstylistes. Hier in de straat zitten al drie nagelsalons. Ik denk dat iedere kapper zijn eigen manier van werken heeft. Ook zijn eigen klant aantrekt. De een is daar weer goed in, de ander is daar goed in. Zoveel mensen, zoveel wensen, dus ook zoveel kappers. Maar volgens de kappers is er genoeg werk en is er nog ruimte voor nieuwe salons. Ik kom hier iedere drie weken. Iedere week. Ik vind het wel echt passen bij onze leefstijl hier in Sint-Willibrord. Ijdel, maar vooral ook trots. Ik denk niet per se dat wij heel erg ijdel zijn, maar we willen er gewoon goed uitzien. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Nou, dat vind ik gewoon netjes. En dat vanmorgen staat dan in de krant, maar die is nu al gelezen door Christian Bonenbakker. De Volkskrant schrijft over Israëliërs die willen emigreren omdat ze zich zorgen maken over de rechtsstaat. Morgen bespreekt het Israëlische Hoge Rechtshof de wet van de rechtsreligieuze regering die de macht van datzelfde Hoge Rechtshof inperkt. 1 op de 3 inwoners overweegt te vertrekken, blijkt uit het onderzoek. Het zijn seculiere Israëliërs die vrezen dat Israël een religieus land wordt waar vrouwen, LHBTI'ers en niet-Joden hun rechten kwijtraken. Sommigen pakken al daadwerkelijk hun spullen. Zoals Noya Shkolnik, een vrouw van 32 uit Tel Aviv. Het is tijd om weg te gaan, zegt ze. Hier wil ik geen kinderen krijgen. Shkolnik emigreert naar Berlijn. Actrice Nova Dobel verhuist naar Parijs. Ze hoopt dat ze zich vergist en dat ze over een paar jaar kan terugkeren. Maar, zegt ze, ik vrees dat niemand het kan tegenhouden. Wat doet het met een kind als hij of zij is geboren nadat de ouders een kind hebben verloren? Het AD schrijft over zulke Elvis-kinderen. Zo genoemd omdat Elvis Presley bij zijn geboorte zijn tweelingbroer verloor. Psychotherapeut Art Nieuwenbroek schreef er een boek over en bedacht ook de term. Elvis-kinderen hebben vaak een laag zelfbeeld en weten niet goed wie ze zijn. Zoals Pim Huibrecht, die pas bij de therapeut ontdekte dat door zijn overleden broer kwam. Ik heb onbewust het gevoel dat ik alles goed moet doen voor mezelf, maar ook voor mijn broer, om zijn overlijden goed te maken, ook al heb ik hem helemaal niet gekend. In de NRC 5 vragen over het demonstratierecht. Verplichte kost voor iedereen die vindt dat de politie te zacht of juist te hard optreedt tegen klimaatactivisten op de A12. Bestaat er naast het demonstratierecht bijvoorbeeld een recht op burgerlijke ongehoorzaamheid, zoals Extinction Rebellion beweert? Nee, is het antwoord. Burgerlijke ongehoorzaamheid is geen juridische term, maar een politiek-moreel begrip. Het wordt gebruikt door activisten die juist als doel hebben om de regels te overtreden. De rechter beoordeelt hen gewoon als demonstranten, of ze nou gehoorzaam zijn of niet. Het Nederlands Dagblad snijdt nog een ander punt aan. Hoogleraren die in toga naar de A12 lopen om de klimaatactie te steunen. Vrijdag gaat dat gebeuren. Ik heb mijn agenda ervoor leeggeveegd, want dit is nu het meest nuttige wat ik kan doen, zegt de Utrechtse hoogleraar Erik van Sebil. Maar mag dat zomaar in toga? Het is niet verboden om hem op straat te dragen, zegt Marjan Smulders van de actiegroep Scientist Rebellion. In 2018 liepen hoogleraren in toga langs de Hofvijver vanwege bezuinigingen in het onderwijs. Als het vanwege het geld kan, zegt Smulders, kan het ook vanwege een existentieel probleem. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. At the party, are you the last to leave? 'Cause when you're going home, it gets hard to breathe. You're the only one that has the key. At the party, are you the last to leave? Do you tell your friends you have a life? I see. Pieternel Ozinga was dat. I'm ready. Ja, Den Haag dan. De crisis bij de Partij voor de Dieren is dieper dan gedacht en speelt ook al veel langer dan gedacht. Al maanden, wat zeg ik, jaren speelt er een conflict tussen het gezicht van de partij, Esther Ouwehand, en het partijbestuur. En dat conflict bereikte dit weekend zijn voorlopig hoogtepunt, of zo u wilt dieptepunt, toen het partijbestuur uit het niets besloot om Ouwehand niet voor te dragen als lijsttrekker bij de verkiezingen. Aanstaande november. Politiek verslaggever Lars Geerts. Goedenavond, Lars. Dag Chris, goedenavond. Ja. Ja. Waar gaat het over, die ruzie? De koers, en dan vooral wie de koers bepaalt. Is dat de politiek leider, de fractievoorzitter in de Tweede Kamer, Esther Ouwehand? Of is dat het bestuur waarin de oprichters, de founding fathers en mothers van de partij nog grote zeggenschap hebben? En dat conflict, dat al jaren speelt, loopt aan het begin van deze zomer uit de hand. Op het congres van 25 juni staat Esther Ouwehand tegenover een van de bestuursleden van de partij. En haar conclusie na die confrontatie is dat de situatie onhoudbaar is, dat het vertrouwen onherstelbaar beschadigd is. En vervolgens, zo bevestigt Ouwehand vanavond in een telefoongesprek met Nieuwsuur, is er geconcludeerd dat het zo niet verder kon. En hebben haar medewerkers en zij een plan van aanpak gemaakt. En dat plan van aanpak, dat kwam vandaag dan ook weer in handen van onder meer Nieuwsuur en ook Met het Oog op Morgen. Oké, okay. Ja, en je hebt het over founding fathers en mothers, want dat zijn, om maar het even het beestje bij de naam te noemen, vooral Marianne Thieme en senator Nico Kofferman, hè? Zeker, en er zitten ook nog andere mensen in die er van begin af aan bij waren. Ja. En het gaat specifiek om het conflict met één bestuurslid. Daar is op de een of andere manier wel achter te komen wie dat is, maar hardop gezegd wordt het niet. Nee, oké. Okay. En waarom heeft Esther Ouwehand geconcludeerd dat vertrouwen onherstelbaar beschadigd is? Nou, dat verslag waar ik het over had, die geeft al een inkijkje in een aantal dingen die we nog niet wisten vanuit het hart van de Partij voor de Dieren. Bijvoorbeeld dat er een conflict is geweest tussen de fractieleiding, Esther Ouwehand, en een van de Kamerleden, en dat het bestuur vervolgens de kant van dat Kamerlid heeft gekozen. Nou, dan haal je toch het gezag van je fractievoorzitter, van je partijleider, behoorlijk onderuit. Ja. Daarnaast zou het bestuur signalen over een angstcultuur in de partij niet belangrijk hebben gevonden, gelogen hebben tegen haar en tegen anderen in de partij en hebben bijgedragen aan de overbelasting van Ouwehand, die dus leidde tot uiteindelijk de burn-out die ze een tijdje geleden gehad heeft. Dat allemaal telt nogal op voor haar. Ja, en onherstelbaar, dat betekent dus dat ze het bestuurslid in kwestie weg wilde hebben? Ja, dat het in ieder geval snoeihard gespeeld wordt. En dat uit dat verslag blijkt dat ze een soort van plan van aanpak hebben gemaakt om dat bestuurslid weg te krijgen. Maar alvorens dat zou gebeuren, was er de bedoeling om opnieuw een gesprek te hebben. Nou, dat heeft nooit plaatsgevonden. Dat was het begin van deze zomer. Toen viel het kabinet, is besloten om het even te laten rusten, want er moest zoveel gebeuren, hè? Een lijst, een partijprogramma, noem alles maar op. En op 21 augustus zouden ze weer met elkaar in gesprek gaan. Toen is er niks gebeurd en daarop heeft Ouwehand besloten om een brief te sturen aan het bestuur. Maar niet alleen aan het bestuur, ook aan alle afdelingen van de partij. En die brief, ja, die hebben we zien verschijnen dit weekend. Ja. Nadat het partijbestuur bekend had gemaakt dat ze Ouwehand niet voor zouden dragen als nieuwe lijsttrekker. Ja, en dat niet voordragen, zegt het bestuur, dat doen ze vanwege integriteitskwesties. We hebben ze inmiddels een onderzoek naar laten instellen door een ad hoc externe integriteitscommissie. En daarom kunnen ze er niks over zeggen. Mm-hmm. Weten we er iets over? Gaat dat bijvoorbeeld over het feit dat ze zo'n plan van aanpak hebben? Wat weten we erover? Nou ja, dat zou je natuurlijk er wel uit op kunnen maken. Op het moment dat het de bedoeling is van jou om een partijbestuur, of in ieder geval een bestuurslid, weg te krijgen, en je gaat daar met anderen een plan van aanpak over maken, zou je natuurlijk kunnen twijfelen aan iemands integriteit op dat moment zeker. Collega Arjan Noorlander van Nieuwsuur heeft vanavond gesproken met Esther Ouwehand telefonisch. En die zegt dat het haar ook niet duidelijk is wat het zou kunnen zijn. Zij gooit het erop nog steeds dat deze aantijgingen niet losgezien kunnen worden van haar kritiek op het bestuur. Oftewel, het is erbij gehaald om ervoor te zorgen dat ze van haar af kunnen komen. Ja, oké, maar goed, dit zou je kunnen zeggen was dan een soort climax van een conflict wat al langer speelde. Je zei dat al en dat gaat dan over ja, wie bepaalt nou eigenlijk de koers in de partij? En maar waarover gaat dat dan als het over de koers gaat? Wat is het verschil van inzicht daar? Nou ja, het verschil van inzicht zit hem vooral in de beginselen van de partij. En de beginselen van de partij gingen over, zijn wij politici of zijn wij actievoerders? En vanaf het begin af aan is gezegd dat de Partij voor de Dieren vooral een actiepartij is. Marianne Thieme noemde haar boek niet voor niets. De oprichter van de partij noemde haar boek niet voor niets. Actievoerders in de politiek. Nou, inmiddels heb je een bredere partij. Een partij die het heel goed doet. En een partij met meerdere leden die misschien niet vanaf het begin af aan erbij waren en zeggen, we zouden ook kunnen besturen. We zouden wellicht ook compromissen kunnen sluiten om dingen die we belangrijk vinden voor elkaar te krijgen. En dat is al jarenlang voor die oprichters van de partij niet in vragen. In 2019 kan ik me herinneren, 2020 speelde die kwestie ook al. Wilde een deel van de partij wat meer een politieke partij worden en zich op wat andere zaken richten dan dierenrechten, sociale zekerheid wellicht of onderwijs. Dat was ook het moment dat Merel van Kooten de partij verliet. Dat kun je wellicht nog wel herinneren. Ja. En op dat moment zelfs was er volgens Marianne Thieme, die toen afscheid nam als partijleider, geen ruimte voor wat zij noemde die mensendingen. Als je de aandacht voor dieren zou uitbreiden, zeggen ze, met sociaal-economische ongelijkheden, de emancipatie van minderheden, de misstanden in de politieke sector, de koopkracht van de armen en de gepensioneerden, dan zou je GroenLinks naar de kroon kunnen steken. En dan kan je echt aan de knoppen zitten. Zo werd ons voorgehouden. Maar als je gelooft dat dit het juiste moment is om op te roepen tot een discussie over de koers van de partij, net nu de wereld op het punt staat diezelfde koers te gaan omarmen, dan ga je voorbij aan onze grote successen. En heb je uiteindelijk weinig van onze unieke revolutie begrepen. En daarop volgde een groot applaus en was het pleit weer voor enkele jaren beslecht. Waren het niet dat ja, de partij doorgroeit, raadzetels krijgt, zetels krijgt in provinciale staten, in waterschappen, en dat ze toch wel op een gegeven moment iets willen doen. En nu dus ook weer, de peilingen gaan goed. De vraag is dus of je niet verder moet gaan. Het is duidelijk dat oude hand meer die kant op wil en het partijbestuur niet. Ja, maar ja, als je de revolutie niet begrijpt, dan kan het raar met je aflopen. Daar is de geschiedenis bol van. Maar goed, dat conflict over die koers, wat natuurlijk een heel wezenlijk conflict is voor een partij die als één themapartij begonnen is. Dat is nu dus een beetje ingekookt tot zij eruit of ik eruit. Ja, daar komt het eigenlijk natuurlijk wel op neer. Hè? En dat wordt dus de strijd die we de komende weken gaan zien. De eerste slag is dan al donderdag of vrijdag. Want dan maakt het bestuur de kieslijst bekend. En de vraag is dus wie daar op nummer 1 staat. En volgens het bestuur is het nog steeds de bedoeling dat dat niet in ieder geval Esther Ouwehand is. Daar denken anderen weer anders over. Want inmiddels krijgen we geluiden uit de partij van verschillende afdelingen dat die in het geweer komen en dat die hun steun uitspreken voor de huidige partijleider, Esther Ouwehand. Daar horen we morgen meer over. Die strijd, die uiteindelijke oorlog, laten we zeggen, zal dan uitgevochten moeten worden op het partijcongres op 23 september. Dan is dus de vraag, wie wint dit conflict? Esther Ouwehand of het partijbestuur? En wij zullen niet de enige zijn die daarnaar kijken, wellicht met popcorn of niet. Ook andere partijen die wellicht in dezelfde vijver vissen, dezelfde kiezers kunnen aanspreken. Ik noem bijvoorbeeld GroenLinks PvdA. Ja. Die zullen heel nieuwsgierig zijn hoe dat afloopt. Want kiezers, dat weten we, dat is een adagium in Den Haag, houden niet van ruzie, houden niet van gedoe. En de Partij voor de Dieren staat er goed voor in de peilingen, heeft een aantal zetels. En die zetels, ja, die zouden ook zomaar naar iemand anders kunnen gaan. Ja, iets met brood en dood. Nou ja, of de wereld van al dit gedoe beter wordt, dat zullen we af moeten wachten. Dankjewel, Lars Geerts. Yeah. The Supremes, Ain't That Good News. Brussel bij nacht. Ja, we moeten Raymond van het Groenewoud toch maar eens vragen of hij niet een liedje over Straatsburg kan maken. Want ja, het dekt weer eens de lading niet, deze tune. Goedenavond, Kiesje Heekster. Goedenavond, Chris. Want ja, vanuit Straatsburg. Jij bent in Straatsburg. Ja, ja, oké. Okay. Maar je bent daar niet alleen, want hoog bezoek, begrijp ik. Ja, je refereert aan Wopke Hoekstra, denk ik. Hoe raad je het? Die is bezig met een charme-offensief, zo kan je het wel noemen. En er zijn nogal wat mensen hier in Straatsburg verzameld om te charmeren. Ja. Iedereen is bij elkaar gekomen om woensdag naar de opening van het politieke Brusselse jaar te komen. Dan wordt de staat van de Unie een soort troonrede uitgesproken door de voorzitter van de Europese Commissie. Maar in de wandelgangen, ik was er vanavond al eventjes vanmiddag, gaat het onder de Nederlandse Europarlementariërs eigenlijk maar om één ding. De hoorzitting van Wopke Hoekstra. En in het kader van dat charme-offensief en om te laten zien ook dat hij het klimaat heel serieus neemt, is Hoekstra daarom met de elektrische auto naar Straatsburg gekomen, heb ik opgevangen. Tjongejonge. En wie moeten er allemaal gecharmeerd worden? Nou, een heleboel mensen. Ik heb helaas niet helemaal zicht op zijn agenda, maar inmiddels wel heel veel mensen gesproken die allemaal een afspraak hebben deze week met Hoekstra, de komende dagen. Allerlei invloedrijke coördinatoren van allerlei commissies, van allerhande politieke gezinten, uit allerlei landen ook. En vorige week was hij al begonnen met de kennismaking. Daar had hij ook al heel veel mensen gesproken in het Europees Parlement in Brussel. Nou ja, deze week zet hij dat dus hier voort. En het lijkt er eigenlijk op dat hij echt een soort stoomcursus Europees Parlement aan het volgen is. Ja. En ik heb ook nog ergens gehoord dat er voor donderdagochtend nog een heus ontbijt gepland staat met alle Nederlandse Europarlementariërs. Dus hij pakt het wel echt serieus aan. Oké, okay, en ja, een stoomcursus Europees Parlement, dat is dus een smoelenboek uit je hoofd leren. Maar ja, hij zal toch ook zijn eigen betrokkenheid bij klimaatverandering en alles wat daarmee samenhangt moeten etaleren. Heeft hij in zijn nieuwe functie een assistent, namelijk Diederik Samsom van de Partij van de Arbeid, die ook de assistent de rechterhand van Frans Timmermans was. Is die hem dan al een week aan het brieven? Ja, dat is interessant, hè? Samsom inderdaad, oud-partijleider van de Partij van de Arbeid. Dat nou uitgerekend degene is die Hoekstra alle kneepjes van het vak aan het leren is. Ja, die is daar al met al zijn energie aan begonnen. Zowel inhoudelijk op het terrein van klimaat als in de Brusselse politiek. Daar is inderdaad een hoop te leren. Aan de ene kant kan je zeggen, Samsom kan dat misschien als geen ander, want die wordt hier wel gezien als de grote architect van de Green Deal. Mm-hmm. Die plannen van de Europese Unie om klimaatneutraal te zijn in 2050. Ja. Samsom die wil die erfenis veiligstellen nu Timmermans verdwenen is naar Den Haag. Maar ja, aan de andere kant kan je ook denken, het is voor allebei de heren heel lastig, want van verschillende politieke kleur. En waar Samson van de Sociaaldemocraten dus zijn ambitie wil verwezenlijken. Via Hoekstra wordt er aan diezelfde Hoekstra vanuit zijn eigen Christendemocraten juist getrokken om ietsje minder hard te gaan lopen. Mm. En de verkiezingen die komen er aan, de verkiezingen voor het Europees Parlement. En van de Christendemocraten mag het juist allemaal wel een tandje minder. Dus dat, dat lijkt me best lastig voor allebei de heren. Ja, en heb je enig idee, alleen al de vraag hoe ziet het eruit? Zaten ze bijvoorbeeld samen in die elektrische auto? Ja, nee, ze zaten niet samen in die elektrische auto, weet oh. ik. Samson die was met de trein. Oké. Nou, dat is misschien nog wel klimaatvriendelijker. Goed, het gaat dus allemaal. Het is voorbereiding op een hoorzitting dus van het Europees Parlement. Dat gaat de Europese toekomst van Wopke bepalen. Is er al bekend wanneer dat gaat gebeuren? De officieel nog niet, maar ik hoor wel heel hardnekkige geruchten dat het maandag 2 oktober wordt. Dus dat is leuk voor ons, want dan, dan kunnen we er in het oog bij Brussel bij Nacht over vertellen, live. Vers van de naald. Over 3 weken. Ja, over 3 weken is dat. Formeel wordt dat donderdag besloten. En ik kan me voorstellen dat je denkt, jeetje, waarom duurt dat allemaal zo lang? Dat denk ik in ieder geval, want Hoekstra is nu toch al bijna 2 weken beoogd. Nou ja, hij is al bijna 2 weken geleden beoogd eurocommissaris, goedgekeurd door Van der Leyen. Ja. En dan is het straks dus 5 weken verder. Dus terwijl er ondertussen die klimaatconferentie dichterbij komt. Ja. Maar ja, dat zijn dan bureaucratische regels en procedures. Dus blijkbaar kon het niet sneller. Oké, en tegenover wat voor comité komt hij dan te staan? Wie zitten er in die commissie? Nou, dat is het spannende, want dat is nog niet duidelijk. En daar is ook een heel politiek gevecht over losgebarsten. In de wandelgangen, daar vliegen de theorieën je daarover echt om de oren. Hoekstra, die wordt klimaatcommissaris. Dus normaal gesproken zou je dan verwachten dat hij zich moet verantwoorden voor de Milieucommissie. Hmm. Want daar heeft hij het meest mee te maken. Daar zitten natuurlijk allemaal experts in met heel veel ingewikkelde vragen, ongetwijfeld voor Hoekstra. Ja. Maar ik hoor dus uit de hoek van de Sociaaldemocraten dat de Christendemocraten allerlei pogingen aan het doen zijn om die commissie nou wat minder gespecialiseerd te maken. Want die kun je dus samenstellen. En dan zouden er bijvoorbeeld ook leden uit andere commissies komen. Bijvoorbeeld uit de commissie Buitenlandse Zaken erin. Want hij gaat ook in het buitenland onderhandelen. En die hebben dan misschien wat minder ingewikkelde vragen, zodat het wat makkelijker voor Hoekstra zou worden. Yeah. Nou ja, daar is dus het laatste woord nog niet over gezegd. Daar wordt nu dus allemaal politiek, wordt daarover gevecht gevoerd. Dus uiteindelijk wordt er dan dus donderdag duidelijk voor wie Hoekstra zich uiteindelijk moet gaan bewijzen. Ja, en dan dus ook hoe moeilijk het wel of niet voor hem gaat worden. Waar hangt zijn goedkeuring nou precies van af? Waarop wordt hij het hardst afgerekend straks? Nou, in eerste instantie natuurlijk op hoe doet hij dat bij die hoorzitting. Gaat hij daar laten zien dat hij echt alles weet van het klimaat en toont hij daar ambitie voor de een of misschien minder ambitie wat de ander wil? En ik ben zelf niet eerder bij zo'n hoorzitting geweest, maar je kan ze online bekijken en dan zie je dat het heel erg lastig is, dat je echt gegrild wordt. Hmm. En dat het ook nog lastig is, want je moet maar liefst 2/3 van de stemmen van de mensen in die commissie die hoorzitting doen zien binnen te slepen. Die moeten het dus zien zitten. En 2/3, dat betekent dat hij niet genoeg heeft aan de Christendemocraten, zijn eigen partij, de Sociaaldemocraten en de liberalen, maar dat hij behalve die 3 ook nog de groenen moet zien te overtuigen. Mm-hmm. Of populistisch rechts. Maar ja, eigenlijk is het wel duidelijk dat je als klimaatcommissaris niet zonder de steun van de groenen kan. Dus dat is echt nog wel een hele kluif. Ja, en is dat nou inderdaad straks waar zijn gewicht gewogen wordt, waar die te licht bevonden wordt eventueel? Of is er nu eigenlijk een ander gevecht gaande boven zijn hoofd? Ja, nou, dat verhaal wat hij op 2 oktober dan vermoedelijk moet gaan houden, dat moet sowieso staan als een huis. Maar zelfs als dat lukt, dan is dat niet gezegd dat het daarmee ook voldoende is. Want ja, het is hier een verkiezingsjaar. Het is een mooie manier voor alle partijen om zich te gaan profileren. En iemand zei vandaag tegen mij dat hij de indruk had dat de inhoud van die hoorzitting er al helemaal niet meer toe doet. Dat de partijen van wie zijn steun afhankelijk is allemaal iets terug willen voor die stem. Allerlei politieke toezeggingen bijvoorbeeld. Dus hij heeft het voor een deel in eigen hand. Maar ook niet alles. En ik hoor ook heel veel mensen die zeggen, ja, Hoekstra die moet dat echt laten zien. Hij kan niet met een beetje bluf wegkomen. Ik sprak iemand die zei, ja, dat is leuk als oud-preses van Minerva. Kun je misschien een beetje er doorheen bluffen, maar niet als eurocommissaris. Ik hoorde weer van iemand anders die zei, nou, Hoekstra is niet iemand die bekend staat als iemand die heel erg houdt van dossiers en stukken. Ja, en ook dat zal hij dus echt moeten doen. En zelfs dan is niet gezegd dat hij dat daarmee echt is vanwege dat politieke verkiezingsjaar. Ja. Oké, nou, het wordt spannend voor Wopke. Dat is het minste wat we kunnen constateren. Dankjewel, Kiesja. Dankjewel. Eric Clapton met vrienden, maar toch vooral met dat prachtige nummer van J.J. Cale, Call Me The Breeze. Dat nummer zou ook best wel eens ongeveer 50 jaar oud kunnen zijn. Vandaag, 50 jaar geleden, vond de staatsgreep in Chili tegen de socialistische president Allende plaats. Generaal Pinochet greep de macht en vestigde een militaire dictatuur. En in het oog spreken we nu met twee Nederlanders die er die dag bij waren in de hoofdstad van Chili, in Santiago. Journalist Anton Fouque en fotograaf Chess Gerritsen, welkom allebei. Dankjewel. Dat is meneer Fouque, meneer Gerritsen. Ja, hetzelfde hier. U bent er ook. Ja, meneer Fouque, u zat die 11 september 1973 in een hotelkamer tegenover het Moneda-paleis, waar president Allende door het leger werd aangevallen. U hebt daar geluidsopname van gemaakt. Laten we heel even luisteren naar wat u daar hebt opgenomen. Ja. we horen schoten en we horen een radio. Iemand die een toespraak houdt. Wat zag u op dat moment? Nou ja, het begon al een uur of zes. Dat er heel veel beweging was op het plein voor de Moneda. Maar dan voornamelijk van militairen en tanks en voertuigen. Ja. Geen burgermensen die daar liepen. En wat ik zag was dat die militairen de daken van omringende gebouwen op gingen en het paleis in de gaten hielden. Die geluidsopname... waarschuwingen tegen president Allende, die werden door de militairen gedaan. Hmm. Die hadden eerst Valparaíso ingenomen, de radiostations in Valparaíso. Ja, ja. En twee radiostations in Santiago. Aha. Maar er was één kanaal open en daar luisterde ik ook naar. Totdat ze een ultimatum aan Allende gaven, was om een uur of negen 's ochtends. Ja. En hij weigerde daarop in te gaan. En om 11 uur begonnen ze met de bombardementen. Ja, ja, meneer Gerritsen, u was eigenlijk op datzelfde moment ook bij het paleis aan het fotograferen. Hè? Kunt u vertellen wat u zag? Ik kwam ongeveer om 8 uur. Ja. En Allende was juist op het balkon en wuifde bye-bye naar een steltje studenten en een halte zijn fotografen, cameraman, journalisten. Mm-hmm. En het paleis was omsingeld. Op elke hoek was een armored personnel, armored car, yeah, van de carabineros, de blauw-witte armored cars. En ongeveer om, ik zou zeggen, 8:30... had die de generaal van de carabineers had zich overgegeven en is verplaatst geworden. Ja. En de carabineers gaven zich over en verlieten het paleis. Ja. Met de dochter van Allende en andere civiele mensen. Ja. En een gedeelte liep van mij weg en een gedeelte liep naar mij toe met zwaaien met handkerchiefs. Ja. En die heb ik gefotografeerd. Ja. De carabineers verlieten het intendentia. En ongeveer wanneer alles wegliep en wegreed, kwamen de tanks aan. Dat is ongeveer om 9 uur, 9:30. En die stelden zich op in front of de La Nation, de krant. En ze openden het vuur op de voorkant van de Moneda. Ja. En u bleef op straat fotograferen, hè? Waren er veel journalisten toen die daar bleven? Nee, ze waren allemaal, zodra de eerste tanks aankwamen, zijn ze in de ondergrondse garage naar de Carrera Hotel gegaan. En u had niet de aanvechting om dat ook te doen? Nee, beslist niet. Nee. Meneer Fouke, om 2:30 'smiddags gaven de verdedigers die nog in het paleis achtergebleven waren zich over. President Allende bleek toen al zijn eigen leven te hebben genomen. Kreeg u daar iets van mee in die hotelkamer aan de overkant? Nee, niet zoveel. Maar wat ik wel vanaf het begin mee had gekregen is dat Pinochet had een officier in het paleis gedaan om contact te maken met Allende en zo een gesprek gaande te houden. Want ze boden hem een uitweg aan, een exiel naar een land van zijn keuze. En er zou een vliegtuig voor hem klaarstaan. En deze man, ik ben zijn naam kwijt, die onderhield het contact tussen Allende en Pinochet. Maar ik moet zeggen bij de legerleiding, want Pinochet was op dat moment nog geen president. Nee. Maar Allende die weigerde steeds maar om toezeggingen te doen. En weigerde categorisch om het land te verlaten. Hij sprak ook via een van de laatste kanalen die hij ter beschikking had met de arbeiders en ook met de politieke leiders van zijn partij. En verzekerde hen dat ze zich ook niet over moesten geven. Ja. En tot het laatste moesten vechten. Ja. En dat is om een uur of ja, in de loop van de middag is dat beëindigd met zijn neem, met zijn leven. En toen was de staatsgreep een feit. En nou ja, we weten allemaal, daarna kwam generaal Pinochet aan de macht. Meneer Gerritsen, u heeft na die staatsgreep een iconische foto van hem gemaakt. Echt zo'n, ja, zo'n iconisch beeld van een, ik zeg het even wat clichématig, Latijns-Amerikaanse dictator met een zonnebril op. Hoe kwam die foto tot stand? De kardinaal zegende het nieuwe bewind van de junta. En dat werd gedaan in de kerk. Mm-hmm. Waar ongeveer weer een dozijn journalisten met cameramen. Maar die stonden allemaal netjes aan één kant van de hal in de kerk. En ik ben gewoon op de vier mannen, vier officieren afgegaan en begon ze systematisch van rechts naar links te fotograferen. Hmm. En de laatste was generaal Pinochet. En het was eigenlijk interessant. Ik knielde zo'n 3 meter voor ze en fotografeerde ze. En de eerste drie, de generaal van Carabineers, de generaal van de luchtmacht en de generaal van de marine, keken overal heen, behalve aan mij. Ja. Maar toen ik bij Pinochet kwam, met zijn armen over elkaar, keek ik recht in mijn lens, zonder te knipperen. Ja, u kreeg voor die foto als enige Nederlander ooit de Robert Capa Gold Medal. Had u op dat moment al door dat u een iconische foto maakte? Nee, ik stuurde al mijn film onontwikkeld naar Parijs. Aha. En ik zag die foto niet dat waarschijnlijk een maand of twee later in een tijdschrift. Tot die tijd wist ik eigenlijk niks van. U bent beide in de jaren na de coup vaak teruggegaan. En ik begreep dat meneer Gerritsen er onlangs nog is geweest. Even eerst Anton Fouque. Is het land er nu beter aan toe dan in de jaren 70? Nee, dat durf ik niet te zeggen. Wat ik noteer is dat er een splitsing in het land plaats heeft gevonden, plaatsvindt. Rechts is nog verder verrechtst en links is nog verder verlinkst. Hm. En het lijkt erop dat die twee uitersten maar moeilijk bij elkaar komen om het land tot iets te maken wat je beter zou kunnen noemen. Ja, want ik weet niet of ik me goed uitdruk, maar er is geen samenwerking. Overleg. Nee. De vreedzaamheid die er trouwens al niet was, die is nog heel, heel ver te zoeken. Ja, meneer Gerritsen, u was er, begreep ik, nog kort geleden. We horen zelfs dat er op dit moment in Chili ook weer een beweging is die een Pinochet weer terug zou willen. Begrijpt u dat? Ja, beslist. Wanneer mensen bang zijn, zoeken ze naar een stevige, een krachtige man. Ja. En ik denk, de middelklas is bang dat ze hun tweede auto verliezen. Hun reis naar Buenos Aires of inkopen van kleren in Miami. Ja. En dat willen ze behouden. En dan komt de roep om een sterke man. Ja, en ik zie dit ook in andere landen in het Westen. Ja. De middelklas begint angst te krijgen dat ze de jaren die ze het goed gehad hebben aan het verliezen zijn. Ja, goed. Nou, laten we in ieder geval hopen dat het niet de vorm aanneemt die het 50 jaar geleden heeft aangenomen. Ik dank u allebei hartelijk, Anton Fouque en Chess Gerritsen. En dan tot slot, als je het hebt over ondermijnend gedrag door criminelen, dan denk je niet meteen aan amateurvoetbalclubs. Toch was dat het onderwerp van een onderzoek door de Universiteit Utrecht. Inge Klaring-Bolt is universitair hoofddocent bij het departement bestuurs- en organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht. Ze leidde dat onderzoek. Goedenavond, mevrouw Klaring-Bolt. Goedenavond. Ja, welke aanwijzingen had u eigenlijk voor dergelijke ondermijning in het amateurvoetbal waarop u met uw onderzoek begon? Nou, er is meer onderzoek gedaan naar ondermijning in de amateursport. Onder andere door het Mulier Instituut en door Monique Bruinsma en nog anderen. Mm. Dus we wisten, dat was onderzoek wat zich richtte met name op de criminele ondermijning in de sport. In de sport in het algemeen. En wat wij vervolgens interessant vonden, is om te kijken van, ja, maar wat maakt nou dat een vereniging, hè, kan dat nou bij elke vereniging voorkomen? Of ja, wat maakt zo'n vereniging ontvankelijk voor ondermijning? Het antwoord. ja, u kunt ook het hele gesprek zelf doen, hoor. Vind ik ook prima. Ja. Gaat u verder. Nou, er zijn een paar dingen. Eén is dat wat je ziet is dat een erg prestatief gerichte club, hè, dus die een sterke focus heeft om steeds te promoveren. En dat betekent dat je eigenlijk je eerste team steeds sterker probeert te maken. Dus daarmee verlies je soms de rest van de club uit het oog. En met name ook de ontwikkeling van jongeren, de doorstroom van jongeren vindt niet meer van binnenuit plaats, maar er worden van buitenaf jongeren aangetrokken, of eigenlijk gekocht, zou je kunnen zeggen. Mm. Nou, en er gaat, wat wij ook lazen, was, er gaat best wel veel geld om in de amateursport. Zeker in de tweede en derde divisie, de hogere amateursport. En hoe meer geld er in omgaat, dat maakt ze kwetsbaarder voor ondermijnend gedrag. Ja. En je ziet ook dat het hele schimmige betalingen zijn. Hè? Dus het kan zijn dat gewoon volgens de regels hebben spelers, kunnen spelers een contract hebben. Als ze dat niet krijgen, dan kunnen ze een maximale spelersvergoeding krijgen. Maar daarnaast zie je ook dat bijvoorbeeld reiskosten verhoogd worden. Yeah. Dus niet de werkelijke reiskosten, maar verhoogd. Dat er contant geld gegeven wordt in envelopjes of ergens in een kleedkamer of wat dan ook, door sponsoren. En wat ze verder kwetsbaar maakt voor ondermijnd gedrag is dat een club één grote sponsor heeft. En dat begint vaak met relatief lage bedragen, want in de vijfde klasse hoef je niet zoveel te betalen aan spelers. Maar naarmate zo'n club dus promoveert steeds naar een hogere klasse, zie je ook dat er meer geld in omgaat. Ja, ja, en hoe meer geld erin omgaat, met in combinatie met één grote sponsor, maakt je heel kwetsbaar. Afhankelijker. Als de sponsor, ja, steeds afhankelijker van die ene sponsor. Ja. Dus dat effect versterkt zich. En u zegt de ontvankelijkheid zit hem in het ambitieniveau van een bestuur of mensen die daar de dienst uit maken. Als die echt heel graag willen presteren met zo'n eerste elftal. Ja. Betekent dat dan ook dat ze vanuit die ambitie een oogje dichtknijpen? Of begrijpen ze eigenlijk niet wat het gevaar is? Ja, nou, beide eigenlijk. Dus als ze nog nooit met ondermijning of criminele ondermijning te maken hebben gehad, dan hebben ze de neiging om eigenlijk niet de eerste signalen van ondermijningen, dus dat een sponsor steeds meer geld gaat investeren en vervolgens zeggenschap wil krijgen over zo'n club, dan begint het ondermijnend gedrag. Want sponsoren die gewoon zeggen van, nou, hier heb je een zak met geld, en dat zijn dan niet zulke enorme bedragen, maar besteed het aan de ontwikkeling van de jeugd of oudere sporten of ook wat aan het eerste team. Ja, daar is niks meer aan de hand. Dat is natuurlijk uitstekend. Maar op het moment dat ze invloed gaan uitoefenen en zeggen van, ja, maar dan willen we die en die spelers gaan kopen, of we willen die en die trainers of die en die faciliteiten, ja, dan wordt het ondermijnend. Ja. En wat is nou precies het ontwrichtende? Waarom is het eigenlijk zo slecht voor zo'n club dan? Nou, wat je ziet, ik noemde het net al even, dat is dat op het moment dat een sponsor gaat bepalen waar die gelden naartoe gaat, en die steekt dat met name in het eerste team, dan zie je dat er eigenlijk de club zelf voor de eigen jeugd bijvoorbeeld minder geld is. Dus er komt een kloof tussen die jeugd en de spelers de die betaald worden. Ja, er is ook geen verbinding, want de jongens die krijgen, er is letterlijk een uitspraak van een jonge speler die zegt, ja, als ik €100 ergens anders per maand meer kan verdienen, dan ben ik weg. Hmm. Dus dat stimuleert echt heel erg het clubhoppen. Ja. Dus er is wat je wilt. Hè, wat je wilt is heel erg die publieke functie. Een gemeenschapsfunctie. Ja. Een gemeenschapsfunctie. Dat je in een buurt een functie hebt voor de jeugd die zich kan ontwikkelen. Die leert tegen verlies en winst kan. Enzovoort, enzovoort. Dus, en ook een buurtfunctie heeft een club natuurlijk vaak. Een ontmoetingsplek. Ja. En je ziet dat verband gaat weg. En ook de voorbeeldfuncties. Dus je ziet soms dat door die schimmige betalingen, door relatief hoge betaling, komen daar jongens met dure auto's. Ja, of weet ik wat. Ja. Ja, dat wil je vaak niet. Hoe moeilijk was het om onderzoek te doen? Wilden clubs hier graag over praten met u? Nee, absoluut niet. We hebben heel veel clubs vooral mensen natuurlijk benaderd. Hmm. Om een interview te houden. Nou, de meeste die reageerden niet op mijn herhaalde mailberichten of via LinkedIn probeerden contacten te leggen. Maar er waren een paar mensen die wel reageerden. En wat eigenlijk uiteindelijk het meest heeft opgeleverd is dat je via die paar mensen weer een stapje verder komt of via ons eigen netwerk. En daarin herken je dus ook een zwijgcultuur. Dus op het moment dat een bestuur erachter komt, hè, want we beschrijven eigenlijk het proces waarin zo'n club zit, dat het begint eigenlijk onschuldig en op een gegeven moment krijg je vermoedens van nou, dit is niet leuk en dat is niet leuk. En dan op een gegeven moment denk je, ja, maar nu zijn we te afhankelijk, want die gelden kunnen wij als club niet meer opbrengen. Nee. En dan schaam je je vaak ook voordat je zo stom bent geweest om erin te tuinen, bij wijze van spreken. Hè. Dus dat geeft niet een niet gemakkelijk een openheid van zaken. Van nou, ga ik ze bij de KNVB of bij de gemeente aankloppen. Van nou, help mij eens even, want ik zit in de pinari. Dan zijn ze bang dat ze boetes krijgen of wat dan ook. Maar soms ook bedreigingen op het moment dat ze naar buiten komen. Ja, ja. Goed, dus hopelijk breekt dit onderzoek het een beetje open. Want ja, heel kort tot slot eigenlijk één antwoord. Wie moet dit doorbreken? De bond of justitie? Nee, ik denk. Ja, we spreken over een systeem. Hè? Dus de club, de bond, maar ook politie en gemeente. Dus het is. Iedereen mensen samen. Moeten zich realiseren dat voetbal is voor de lol. En het is een hele rare gedachte dat er in het amateurvoetbal zulke bedragen rondgaan. Ja. En dat besef moet denk ik meer indalen. Oké, hartelijk dank Inge Klaringbolt. Ja. Dit onderzoek naar graag gedaan. Crimineel geld in het voetbal. Morgen is er weer een oog met Wilfried de Jong. En zo meteen Tim Knol bij Nooit Meer Slapen. The one and only. Als startende ondernemer begint u een nieuw avontuur. Het goed regelen van uw belastingzaken hoort daar natuurlijk ook bij. We helpen u graag met tools en informatie. Bijvoorbeeld met het webinar voor starters. Daarmee gaat u goed voorbereid van start. En op de site leest u of de kleine ondernemersregeling gunstig voor u is. Ga naar belastingdienst.nl/starters. Daar helpen we u graag op weg. Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Blijven zitten, overstappen. Twijfel over je energiecontract? Geen nood. AD helpt. Tijdens de Geldmaand geven we je een maand lang tips en advies waarmee je geld verdient. Onze experts vertellen je graag hoe je grip krijgt op je energieverbruik en de tarieven. Met AD haal je meer uit je portemonnee. Kijk voor alle tips op ad.nl/geld. Mozarts Zauberflöten, The Next Generation. Een brutale, Nederlandstalige bewerking van Mozarts meesterwerk. Spectaculair muziektheater waarin de liefde overwint. Boek nu op mozartszauberflöten.nl. NPO Radio 1.